Jak Andersen sensem, jestem jednym z najlepszych MC. Robię tu to tak, taka gadka na prędce. Robimy tu rap, taka klatka na gębę. Nie szliśmy za trendem, robiliśmy właśnie tak. Pomimo lat mamy banger habitat. Wymy niepojęte, brat to pewka skład. Masz przed sobą legendę, szach i mat. Opiszę ci to tak jak Tolkien obrazem. Na szczyty wtaczaliśmy głaz za głazem. Za szczyty zbieraliśmy raz za razem. To co, że ty zjadaliśmy swym przekazem. Każdą chórą fazę obracaliśmy w ekstazę. Każdy zapis zdarzeń tworzyliśmy okazem. Na honorze skazę ścinaliśmy żelazem. Ci żywisz urazę, że przespałeś tą oazę. Wszyscy wyszliśmy na prostą, habitat. W rękach niesiemy rzemiosło, habitat. Dziś lecimy zbyt głośno, habitat. Skąd to się wyniosło, habitat? Wszyscy wyszliśmy na prostą, habitat. W rękach niesiemy rzemiosło, habitat. Dziś lecimy zbyt głośno, habitat. Skąd to się wyniosło, habitat? Każdy z moich ludzi bardzo dobrze wie, skąd to się wyniosło, habitat. Właśnie tak. Tu się wychowałem, tu spędziłem chwilę pomiędzy blokami. Każdy z moich braci zawsze sobie poradzi. Wyszliśmy na ludzi, co nie to nie koniec zagi. Idziemy się bawić i wiemy, że na dziś możemy problemy zgładzić. Płoniemy niczym kanabis. Wypaliłeś nabi, zasady jak Hammurabi. Pamiętam o drodze wtedy, kiedy wchodzę na bit. Tak jest tam, skąd pochodzę, to mój habitat. Rymy niepojęte, brat, znik elaborat. Żaden z moich braci nie obawia się jutra. Miał więcej sesji niż pozycji Kamasutra. Brał udział w misji, której to miejska puszcza. Daj w kosiach musztra, nikogo nie rozpuszcza. Już tak od lat co dnia śmiało pod wiatr. Trwałość do dnia, kiedy całość zgaśnie jak pochodnia. Jeśli występuj przeciw bliskim, to zbrodnia. Wycięcie korzeni jest jedną z jej odmian. Wszyscy wyszliśmy na prostą, habitat. W rękach niesiemy rzemiosło, habitat. Dziś lecimy zbyt głośno, habitat. Skąd to się wyniosło, habitat? Wszyscy wyszliśmy na prostą, habitat. W rękach niesiemy rzemiosło, habitat. Dziś lecimy zbyt głośno, habitat. Skąd to się wyniosło, habitat? Własny mikrokosmos, habitat. Gdzie czuję się cząstką, habitat. Gdzie czuję się bosko, habitat. Gdzie jest mi beztrosko, habitat. Gdzie nas rzucił los, to habitat. To czuję się mocno, habitat. Co mocne jest stąd, to habitat. Powracamy non-stop, habitat. Poka, poka, trzy, poka, poka, trzy.